प्रारंभ करो। मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 310वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाठ चलेगा आज। कुछ पूछना है पीछे? अर्चित जी, उष्ट्रात वही, इसमें जो वे प्रत्यय है, ये प्राणी रचता दिखा, इसे जो प्राणीवाचियों से अप्राप्त था उसका अपवाद है। तो ये अवयवे च प्राणी औषधि वृक्षभ्य उसका प्राणी रजता दि, ये अपवाद है। मतलब ये समझ, प्राणी रजता दिभ्यो में प्राणीवाची जो कहे गए हैं ना, उनसे अय प्रत्यय की प्राप्ति थी उसका अपवाद माना जाएगा। और किसका बताया? वो सूत्र अण का अपवाद है, अवयवे च प्राणी। हाँ, वो अण का अपवाद हुआ, ठीक है ना। और फिर उसका जो अय प्राप्त हुआ अण के अपवाद के रूप में, उस अय का अपवाद फिर ये वो हो गया। तो अपवाद का अपवाद होते ही है सूत्र। अच्छा जी, वो अण कब कर अण किन संदर्भ में होगा, वो अण अवयवे च प्राणी औषधि वाला यथाविहित करता है ना वो, जैसे पीछे था तस्य विकारः, ये भी यथाविहित प्रत्ययों को ले लिया इसने, सामान्य सूत्र, ऐसे ही सामान्य सूत्र फिर अगला भी हो गया। लेकिन अगला सामान्य सूत्र होने पर भी दोनों में अंतर क्या है कि तस्य विकारः जो सामान्य सूत्र है यानी कि औत्सर्गिक सूत्र, ये तो सभी प्रातिपदिकों को ले रहा है, सभी प्रकार की प्रकृतियां जो भी हैं। लेकिन दूसरा सूत्र उत्सर्ग सूत्र होने पर भी इसने कुछ सीमा बांध दी कि जो प्रातिपदिक लिए जाएंगे वो प्राणी प्राणी औषधि और वृक्षवाची, ये लिए जाएंगे। तो इतना अंतर है बस, हैं दोनों ही वैसे ही, एक ही श्रेणी के हैं दोनों सूत्र। उसने विकार अर्थ को लिया, इसने अवयव अर्थ को लिया, क्योंकि यदि ये विशेष प्रकृतियां न होती तो फिर अवयव कहने की अलग से आवश्यकता ही नहीं थी, वही सूत्र बन जाता तस्य विकारावयवयो हो, बस इतने से ही काम चल जाता। तो अलग अवयव इसीलिए कहना हुआ है क्योंकि प्रकृतियां यहां पर सीमित हैं। अब उन सीमित प्रकृतियों में प्राणीवाची आ गए, तो प्राणीवाचियों से यथाविहित प्रत्यय ही तो होगा वहां पर, ठीक है ना। अब यवेच प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इससे कौन सा प्रत्यय होना चाहिए फिर यथाविहित? अब वहां देखना पड़ेगा हमें कि यथाविहित में प्राणीवाचियों से कौन सा प्रत्यय कहा गया है। जैसे तस्य विकारः में भी तो हम देखते हैं ना कि यथाविहित में कौन कौन से सूत्र लग सकते हैं अलग अलग, तो ऐसे ही यहां पर भी, तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा फिर यथाविहित कहने से? हाँ, तो फिर उसका अपवाद नहीं, प्राण औषधि वृक्षेभ्य, इसने तो यथाविहित बोल दिया, अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, तो यथाविहित कहने से प्राणीवाचियों से अलग से अय प्रत्यय हो गया ना फिर, प्राणी रजता दिभ्यो है, तो कि प्राणीवाची इसने ले लिए, तो प्राणीवाचियों में जो अण की प्राप्ति हो रही थी यथाविहित होने से, अर्थात अवयवे च प्राण्योषधि सूत्र में जो प्राग दिव्यत्वण वाला अण आ रहा है उसकी प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहां पर प्राणीवाची जो प्रकृतियां उनको अलग से लिया कि प्राणी रजता दिभ्यो, उनसे आय होगा, स्वर में ही तो अंतर आएगा और कुछ नहीं है, उस आय का ये अपवाद हुआ। अण कब करेंगे? अण मत करना कभी भी। अरे फिर क्यों, कि मतलब क्या है, जहां पर औषधि वृक्ष ये तो हैं, सूत्र तो चरितार्थ हो ही रहा है, प्राणी तो इसलिए लेना है ना कि विकार अर्थ लेना है यहाँ पर। अब विकार अर्थ यहाँ नहीं लेंगे तो प्राणी रहता दिव्य में, फिर वहां विकार अर्थ बोलना पड़े, अवयव विकार नहीं अवयव अर्थ बोलना पड़ेगा। तो अवयव अर्थ यहाँ बोल दिया एक बार में कि प्राणीवाचियों से अवयव अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। तो यथाविहित कहने से अन्य सूत्रों को अधिकार तो मिल ही गया, कोई यदि करना चाहता है तो कर ले, ये थोड़ी रोकेगा, यथाविहित का अर्थ ही यही होता है। तो इसलिए प्राणीवाचियों से तो अय ही होगा। अब उस अय में उष्ट्र शब्द यदि सूत्र न बनाए उष्ट्राद हुए तो अय की ही प्राप्ति हो रही थी, उसका अपवाद बनाइए। तो ये पीछे का तो प्रकरण पूरा हो ही गया, अब ये छोटे छोटे छोटे अर्थ और भी आ रहे हैं, बहुत अधिक अधिक सूत्रों में व्यापक नहीं रहेंगे ये अर्थ, लेकिन जो प्रारंभ में प्रत्यय बोला जा रहा है ये कुछ सूत्रों तक जाएगा। तो सूत्र है प्राग वहते ष्ठक, यही शैली पीछे भी आई थी, पहले आया था प्राग दिव्यतोण, उसके बाद ये सूत्र आया है। तो प्राक अव्यपदम वहते ही पंचमे क्वचनांतम ठक प्रथम एक वचनांतम। अब यहां जो वहती शब्द है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है, और जिस सूत्र की ओर यह संकेत कर रहा है वो सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो वहां पर जयति नहीं तेन वो गलत बोल दिया मैंने, तद वहती रथयुग प्रासंगम। तो वहां वहती क्रियापद है या कि स्टिप प्रत्यंत है, क्रियापद ही माना जाएगा, क्रियापद आते ही हैं सूत्रों में, जैसे यहां भी आगे आ रहे हैं देखो तरती चरती ये सब आएंगे, ये सब क्रियापद ही हैं, अर्थात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं। तो वहां भी तद्वहति रथयोग प्रासंगम, ये भी लटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ और उसकी ओर ये संकेत कर रहा है, तो फिर वहति से यानी कि तिंगंत पद से ये ngसी प्रत्यय कैसे हो जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं है, यहां पर एक शब्द लेकर के, एक होता है शब्द जो अपने अभिधेय को बोलता है, ये तो हो गया मुख्य अभिधा वृत्ति से जो कहे जाते हैं ना शब्द, वो हो गए। एक होता है किसी ने शब्द बोला और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसने ये शब्द कहा, अब ये क्या हुआ, ये दूसरे ने वहती कहा, दूसरे सूत्र ने, इसने कहा कि जिस सूत्र ने वहती कहा है, अब ये जो वहती दो बार हो गया, एक यहां वहती एक वहां वहती, तो वहां तो वहती मुख्य वृत्ति में है क्रियापद के रूप में, यहां का वहती ये उस वहती को बोल रहा है, इसका अर्थ क्रियापद नहीं है, ये उस वहती को बोल रहा है कि जहां ये वहती शब्द आया, तो ये शब्द का अर्थ शब्द ही हुआ, शब्द का अर्थ शब्द। अब शब्द का अर्थ शब्द हुआ तो अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक बन गया, ngसी प्रत्यय आ गया, इस तरह से इनका समाधान होता है। तो तद्वहति सूत्र से पहले पहले तक इसने अधिकार बोला, लेकिन उस सूत्र से पहले का सूत्र कौन सा है, प्राग हिताद यत, तो वहां भी जाएगा क्या ये, नहीं। तद्वहति से तात्पर्य है यहां पर कि जहां से वहति अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं, जहां से ये अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि पहला अर्थ है वहति, और यहां पर आ रहा है प्रागितादियत का अधिकार, तो प्रागितादियत में भी वहती एक तरह से प्रवेश कर गया, उसने वहां ले लिया। तो उससे पहले के जो सूत्र हैं, अब उससे पहले के सूत्रों में भी अगर कोई अपवाद के रूप में आ रहा है तब तो ये ठक वहां नहीं जाएगा, तो कौन सा है उससे पहले, मूल शधाई खोल के रखा करो, आवसथात स्थल, तो आवसात स्थल में तो ये ठक नहीं जाएगा, क्योंकि वहां स्थल अपवाद के रूप में कहा है। अर्थात तद्वहति सूत्र से पहले जो अर्थ निर्देश सूत्र आएगा वहां तक जाएगा, तो वो कौन सा है ऊपर उसके, निकटे वसति, बस वहां तक इसका अधिकार है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तद्वहति रथयोग प्रासंगम इत्यतस्मात् प्राक ये अर्थाः निर्दिश्यन्ते तेषु ठक् प्रत्ययो अधिकृतो वेदितव्यः। जैसे अक्षैर दिव्यति, तो दिव्यति तो अगला ही अर्थ आ रहा है देन दिव्यति सूत्र। इसके द्वारा जब यथाविहित प्रत्यय की बात होगी तो तेन दिव्यति सूत्र अब ठक का विधान करेगा, क्योंकि ठक यहां पर औत्सर्गिक प्रत्यय बन रहा है। अब ये जैसे अब तक पीछे औत्सर्गिक प्रत्यय था अण, और यहां बन गया ठक। अब अण में ध्यान मत पहुंचाना अपना, क्योंकि अभ्यास होते होते कहीं वही मस्तिष्क में घुस गया हमेशा के लिए। अब थोड़ा चेंज कर दो उसको। इसलिए आगे सूत्र अब जब भी यथाविहित बोलेंगे तो हमें ठक का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यह है कि प्राग वहते ठक कहते ही, जैसे पीछे एक शैली रही है पाणिनी की, जहां भी अर्थ निर्देश का सूत्र कोई आता है फिर उसके अपवाद होते हैं, लेकिन जो मुख्य अधिकार सूत्र होता है जैसे प्राग दिव्यतोण मुख्य अधिकार सूत्र था, उसके बाद बहुत से ऐसे सूत्र आए जिनमें अर्थ नहीं थे, ठीक है ना, तो वो अण के अपवाद थे सारे प्राग दिव्यतोण के बाद, ऐसे ही शेषे के बाद। लेकिन यहां तो कोई भी और सूत्र नहीं है, सीधा अर्थ निर्देश सूत्र आ गया, कोई है ही नहीं और। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादा वैसे व्यापक अर्थ नहीं है ये, जो कि इसमें अपवाद बनेंगे और कोई। अब अलग अलग जो अर्थ आएंगे उनके अपवाद बन जाएंगे, थोड़े थोड़े थोड़े चलते जाएंगे। तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम, तेन तृतीय वचनांतम दिव्यति खनति जयति, ये सब क्रियापद हो गए। जितम प्रथम एक वचनांतम, अब इसमें जयति लठलकार का भी निर्देश, जितम निष्ठा प्रत्यय करके भी। तो जयति हम जब लठलकार बोलेंगे तो कर्ता में आता ही है ये, तो इसका बनेगा कर्ता अभिधेय, और जितम में निष्ठा करेंगे तो कर्म में, तो इसका अभिधेय बनेगा कर्म। ये अंतर आ जाता है बस, जितम जीती हुई कोई वस्तु, जयति अर्थ में करेंगे तो जीतने वाला मनुष्य कहलाएगा। तो तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात दिव्यति खनति जयति जितम इत्येतेष्वर्थेषु ठक् प्रत्ययो भवति। अब ठक् प्रत्यय इन्होंने कहा, पीछे हम लोग क्या बोलते थे प्राग दिव्यतोण के अधिकार में अब तक थे हम, वह क्या बोलते थे यथाविहित, यह क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये सूत्र से कोई पहले सूत्र, हाँ, के बाद कोई सूत्र ही नहीं है, और बस ठक ही ठक है, अकेला साम्राज्य है उसका, तो फिर उसी का नाम बोलेंगे। यथाविहित में अन्य भी होते तो बात भी सही थी कि और भी सूत्र तो हैं अलग अलग प्रत्यय करने वाले, तो है ही नहीं कोई यथाविहित, एक ही सूत्र है बस, तो ठक प्रत्यय बोल दिया। अक्षैर दिव्यति, अक्ष जुओं को बोलते ही, जुए के जो पासे होते हैं उसके लिए, तो उससे खेलता है कोई अक्ष कह, शलाकाओं से खेलते हैं तो शाला के कह, ये तो वहां भी आया था द्वितीय अध्याय में, अक्ष शलाका संख्या परिणा, शकुनी ने शलाकाएं प्रसिद्ध कर ही दी थी महाभारत के सीरियल में। ऐसे ही दूसरा शब्द है एक अभ्री, अब अभ्री भी कोई ऐसा वो जो खुदाई करते हैं मिट्टी की, उसका कोई टूल है, तो उसका तृतीय अंग बनेगा अभ्रिया, स्त्रीलिंग का है इसलिए अभ्रिया खनति अभ्रिकः। अब इस समय किस नाम से है नहीं कह सकते, कुदाल तो सब जानते ही हैं, कुदाल जिसके दो सिरे होते हैं, एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा होता है एक तरफ नुकीला होता है, सड़कें तोड़ते हैं जिससे प्रायः करके, तो सड़कें तोड़ने वाले देखा होगा किसी लेबर को, तो जिस टूल का वो प्रयोग करते हैं तो उसमें बीच में तो उसका लकड़ी का वो बेंट लगा हुआ होता है, और जो लोहे का भाग होता है उसके जो दो सिरे होते हैं, एक नुकीला होता है और एक थोड़ा सा चौड़ा होता है धार जिसमें होती है, तो नुकीले से तो वो सड़क को थोड़ा तोड़ते हैं, है ना, कहीं मुलायम होती है तो धार वाले से काटते हैं उसको, वो काटने का काम करेगा वो छेदने का, ये कुदाल कहलाती है। अब यहां पर जो प्रत्यय हो रहा है ये खनति, तो ये कर्ता अभिधेय होगा, जैसे आभ्रिकः कौदालिकः कुदाल का प्रयोग करने वाला खनति, ऐसे ही अक्षयर जयती, जो जीतता है वो आक्षिक शलाका से जीतने वाला शालाक कह, और अक्षयर जितम अब कुछ जीत लिया, भवन संपत्ति या अन्य जो धन है ये सारी चीजें जो जीती जाती हैं, क्योंकि जुए में तो दांव में कुछ भी लगा देते हैं लोग, तो जो भी वस्तु जीती गई है उसके लिए कहा जाएगा आक्षिकम शालाकिकम। कोई आक्षेप कर सकता है कि परमात्मा निषेध कर रहा है कि अक्षयर मा दिव्य पाणिनी, उसके उदाहरण दिए पड़े हैं, अब उदाहरण कहाँ प्रयोग होंगे? अगर कोई जुआ न खेले तो जुआ खेलने वाला अपना एक एक्सक्यूज तैयार कर लेगा ना कि देखो पाणिनी ने यहाँ पर ये सूत्र बनाया है, अगर मैं जुआ नहीं खेलूंगा तो ये सूत्र चरितार्थ नहीं होगा, तो मैं पाणिनी का उपकार कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ, नहीं तो ये कहाँ प्रयोग होंगे शब्द ये, है ना? तो मैं तो सहायता कर रहा हूँ, देखो उदाहरण बन रहा है मेरे कारण से, और तुम लोग बोल रहे हो पढ़ रहे हो सब। आगे है संस्कृतम प्रथम एक वचनांतम, ये संस्कृत वो नहीं है भाषा। क्योंकि तृतीय समर्थ आ रहा है पीछे से, तो तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो संस्कृत का तात्पर्य जो वस्तु विद्यमान होती है उसके गुणों का आधान करना, अंतराधान करना, गुण परिवर्तित करना, उसे कहते हैं संस्कृत। और जैसे भाषा को हम बोलते हैं संस्कृत, तो वहां यह है कि जो अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार कृतम संस्कृतम, क्री धातु रचनार्थ में आती है, जिसकी रचना परमात्मा ने अच्छी प्रकार से की है वो संस्कृत है। तो भोजन बनाते हैं वहां पर घृत का अधिक प्रयोग किया है या घृत ऊपर से डाला गया है, स्वाद उसका बढ़ जाता है, पौष्टिकता बढ़ जाती है, संस्कार उसका हो गया, गुणों में अंतर आ गया पदार्थ के, खाद्य वस्तु के, तो घृते न संस्कृतम घाटिकम, दधि मिला करके खाया जा रहा है तो दाधिकम, तिले न संस्कृतम तैलिकम, इस तरह से प्रयोग आएंगे ये। अब इसका अपवाद हुआ, पिछले सूत्र का अपवाद नहीं था कोई, और इसीलिए इस सूत्र को अलग से रखा गया, नहीं तो सूत्र बन जाता पीछे अकेला ही, तेन दिव्यति खनति जयति जितम संस्कृतम, क्या अंतर पड़ता, रेखा ही तो मिलानी थी एक, बस एक ही सूत्र, संख्या एक रखनी थी, रेखा तो नहीं संख्या एक रखनी थी सूत्र की, अलग से रखा क्योंकि इसके संस्कृत अर्थ का अपवाद भी आएगा। यही बात आगे तरती में घटेगी, क्योंकि तरती में भी तो हम ठग प्रत्यय कर रहे हैं, तो वहां भी हम जयति तरति जितम ये जोड़ सकते थे यहां पर, लेकिन उसका भी अपवाद देना है फिर, तो ये भी शैली ध्यान रखनी है कि ये अलग क्यों टुकड़े किए जाते हैं सूत्रों के। तो अगला अपवाद आया कुलत्थ कोपधात अण, कुलत्थ कोपधात पंचम एक वचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम, कुलत्थ कोपध ककार उपधायस्य स कोपधः, तो कुलत्थ प्रातिपदिकात ककार उपधाच्य तृतीय समर्थात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। अब यहां ये मत समझ लेना कि देखो ठक की प्राप्ति थी वो है और उसका औत्सर्गिक अण प्रत्यय किया गया है, ऐसे मत बोल देना कि अण पीछे ध्यान पहुंच जाए कहीं कि जो अण चल रहा है उसका उसी पर विधान हो गया, नहीं यहां उससे कोई संबंध नहीं, यहां अण ये अतिरिक्त है, ठक की प्राप्ति में अण है। तो कुलत्थ, कुलत्थ किसे कहते हैं? कुलत्थ ही संस्कृतम कौलत्थम, कुलथा होता है हिंदी में, एक कुलथा भी बोलते हैं उसको, ये भी कोई मसाले के रूप में पदार्थ हो सकता है, होगा मुझे जानकारी नहीं है इसकी, कुलथा तो अच्छा जी हॉर्स ग्राम कहते हैं इंग्लिश में, खाते ना उबलाकर सब्जी, सब्जी भी बनती है उससे, सब्जी सब्जी यदि बोलेंगे तो संस्कृतम तो फिर संगत हो पाएगा, क्योंकि ये तो ऐसी वस्तुएं हैं ना जो मिलाई जाती हैं बाद में, जिनसे संस्कार करना है, या तो कोई और वस्तु बनी हो पहले उसमें कुलत्थ डाला जाए, तो ऐसा हो सकता है जैसे आलू के साथ में सब्जियां बनाते ही हैं सब, तो आलू के साथ में कुलत्थ मिला दिया तो वो सब्जी का ही पूरा नाम हो गया कौलत्थम, जैसे अन्य सब्जियां बनाते हैं जैसे मेथी बनाई मान लो, तो मेथी भी बिना आलू के नहीं बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न उठेगा कि भाई सब्जी क्या बनी है आज, तो उत्तर आएगा मेथी का साग, मेथी की सब्जी, ये नहीं कहते मेथी आलू बने हैं, वो आलू छिप जाता है समय अंदर ही अंदर। तो ऐसे ही कुलत्थ की सब्जी, भले ही उसमें आलू मिला हुआ हो, तो वो सब्जी ही पूरी संस्कृत हो गई कौलत्थम। ककारो पद में जैसे तित्तिडीक शब्द, ये उसको बोलते हैं इमली को, तो इमली खट्टी होती है बहुत अधिक, तो उसको मिला करके उसका संस्कार, उससे संस्कार संस्कृत करके किसी सब्जी का या अन्य खाद्य पदार्थ का निर्माण किया गया, तो उसे बोलेंगे तैत्तिडीकम। दर्दभ ये पता नहीं क्या चीज है, दर्दभेन संस्कृतम, नहीं दर्दभ क्यों बोलेंगे, दर्दभक, दर्दभकेन संस्कृतम दार्दभकम, क्योंकि अण ही तो करना है यहाँ। आगे अल्य अर्थ आया तरती, अब तेन शब्द चला रहा है पीछे से, ये काफी सूत्रों तक जाएगा आगे, 27 संख्या तक जाएगा तेन, उसके बाद विभक्ति बदलेगी। तो तरती क्रियापदम, तृतीय समर्था तरती इत्यस्मिन अर्थे ठक प्रत्यय भवति, जहां भी अर्थ निर्देश सूत्र आएंगे यथाविहित न कह करके बस ठक ही कहा जाएगा सीधा। तो कांड प्लव, कांड प्लवे न तरती, कांड प्लवे कह, तरती होता है तैरना, पार चले जाना नदी आदि के, तो कांड प्लव एक छोटी सी नौका बना लेते हैं उस प्रकार की, जो बांसों से या जो सरकंडे होते हैं जिनसे छप्पर बनाते हैं ना, छप्पर में बांधते हैं मोटे मोटे, उसकी जो सिरकियां होती हैं उनका, तो उनसे जो है वो नाव बना करके, जब बाढ़ आती है तो वहां पर भी लोग ऐसे कुछ देशी उपाय कर लेते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं ना, पानी भर जाता है, रास्ता नहीं है निकलने को, तो उडुप इत्यादि या अन्य कांड प्लव ये बना लेते हैं, कोई व्यावसायिक वैसी नावें नहीं होती हैं जो पारंपरिक चली आ रही हैं, तो उनको कहा जाता है ये कांड प्लव। ऐसे ही उडुप भी छोटी नाव के लिए कहा जाता है, उडुपेन तरती औडुपी कह। गोपुच्छात ठें, गाय की पूंछ पकड़ के भी तर जाते हैं, देखो पाणिनि कह रहे हैं। पौराणिक मान्यता तो बहुत है ये, जब कोई मृत्युशैया पर होता है तो उस अवस्था में याद आती है कि चलो गाय की पूंछ पकड़वाते हैं इससे अब, क्योंकि अंत समय आ रहा है, शरीर छोड़ने के बाद एक वो सागर आएगा जिसको भवसागर कहते हैं, और वहां वैतरणी नदी है ना, वैतरणी नदी कोई, हाँ चलो वैतरणी नदी कह दो, वैतरणी नदी आएगी है? और वैतरणी नदी वही वितरणी से, वितरण से बना है वैतरणी नदी, और वो आएगी तो वहां पर यदि ये गाय की पूंछ नहीं पकड़वाई तो ये जीवात्मा डूब जाएगा उसमें पानी में, फिर है ना पार नहीं हो पाएगा। लेकिन ये नहीं विचार कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को गाय की पूंछ पकड़वाई जा रही है या जिस महिला को, वो तो शरीर में जीवात्मा विद्यमान है, अभी अभी बाहर तो नहीं निकला है ना, और जब बाहर निकल जाएगा तब हम गाय की पूंछ उसको पकड़वा नहीं सकते, अब वो तो गया, अब वो डूबे या बचे कौन देख रहा है, वहां पर कैसे बचाएंगे उसको, जिसको बचा रहे हैं वो तो शरीरधारी जीवात्मा है ना, अभी तैर कहां रहा है वो, अभी वैतरणी में गया कहां है, डुबकी कहां मार रहा है वो, तो ऐसी धारणाएं बन गई हैं सब, मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं सारी बातें। लेकिन शब्द क्योंकि प्रयोग में आते हैं ये ऐसे, तो बनाने तो पड़ेंगे ही संस्कृत में, संस्कृत में असाधु शब्द बनते हैं नहीं, या साधु ही बनते हैं, अगर साधु ही बनते हैं तो असाधु का रूप चलाओ कैसे चलेगा अब, क्योंकि असाधु शब्द संस्कृत का माना ही नहीं जाएगा फिर। असाधु स्वयं असाधु हो गया नहीं, असाधु शब्द साधु, असाधु शब्द साधु है, अच्छा गंदा शब्द, गंदा शब्द गंदा होता है क्या? तो कहने का तात्पर्य है शब्द तो शब्द ही है, वो साधु असाधु से तात्पर्य वो नहीं है, साधु असाधु का तात्पर्य प्रकृति प्रत्यय अर्थ इत्यादि सब नहीं निकल रहे हैं और यूं ही सब बोला जा रहा है, उसको उस तरह से कहेंगे साधु, या व्याकरण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसी रूप में लेना है। गोपुच्छात पंचम एक उचनांतम, ठय प्रथम एक उचनांतम, तृतीय समर्थात गोपुच्छ प्रातिपदिकात तरति इत्यस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय भवति, तो गोपुच्छे न तरति गौ पुच्छिकः, अब यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि हम उसी रूप में घटाएं जिस तरह से वर्तमान में पौराणिक लोग व्यवहार करते हैं। अब मान लो कोई गाय जा रही है, साथ में चरवाहा भी है उसके, और गाय क्योंकि वो डूबती नहीं है पानी में, ये तो सब जानते ही हैं, पशु नहीं डूबते हैं, मनुष्य भले ही डूब जाए, पशुओं को परमात्मा वो बिना ट्रेनिंग के ही जो है वो सब जानते हैं, जबकि उनके हाथ पैर भी ऐसे नहीं होते हैं जैसे मनुष्य के हाथ पैर दिए हैं चला करके पार हो भी जाए, लेकिन पशु बेचारे, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि पशु डूबते ही नहीं है, गर्दन उनकी हमेशा ऊपर को रहेगी। अब पैर तो चलाएंगे वो, अब पैर चला करके ये है कि अब वो आगे ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे, तैरते ही रहेंगे वहीं पर, उतराते रहेंगे ऊपर के लिए, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने में तो जैसे मनुष्य तैरता है तो हाथ से आगे बढ़ता है ना, पानी को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन पशु आगे कैसे बढ़े, वो तो धार जिधर को जा रही है, धारा जिधर को जा रही है, जैसे बाढ़ आती है ना, बहुत सारे पशु मर गए ऐसे ही पानी में बह जाते हैं वो, तो उस तरह से डूबेगा नहीं वो, लेकिन धार के साथ में बहता रहेगा। अब क्योंकि मनुष्य डूब जाएगा जो नहीं जानता है तैरना, अब गाय की पूंछ पकड़ ले कोई पीछे से तो गाय तो नहीं डूबेगी, और उसके सहारे से वो मनुष्य भी जो है बचा रहेगा, क्योंकि पानी में डूबना एक साथ नहीं होता है, ऐसे पानी ऊपर को फेंकता है किसी वस्तु के लिए, अगर उससे हल्की है तो ऊपर को फेंकेगा, लेकिन वो सीधा व्यक्ति जब हो जाता है ना पानी में और पानी गहरा है तो नीचे को चला जाएगा वो, और जरा सा भी उसको सहारा मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा सुना है नहीं, जरा सा भी सहारा मिल जाता है तो वो पानी डूबने से बच जाता है, तो गाय के पूंछ का थोड़ा सा सहारा मिल गया उसको, पानी से पार हो गया, वहां घटा सकते हैं गौपुच्छी का। तो यहां पर गोपुच्छा ठै और पीछे था तरती, वो ठक कर रहा था, ये ठै कर रहा है, बस स्वर का ही अंतर है और तो कोई अंतर यहां नहीं है। आगे अंतर आ जाएगा, नौ द्व्यच ठन, ये भी ठक का अपवाद हो गया, नौ द्व्यच पंचम ये क्वेश्चनांतम, ठन प्रथम ये क्वेश्चनांतम, नौ और द्व्यच, द्व्यच शब्द अलग है, द्वौ अचौ यस्मिन, दो अच वाले जो शब्द होते हैं उस प्रकार की प्रकृतियां लेंगे, तो नौ प्रातिपदिकात द्व्यचश्च तरति इत्यस्मिन अर्थे ठन प्रत्ययो भवति। अब नौ का तो हो गया नावा, तृतीया के क्वेश्चन में नावा तरति, नाविका उसको नाविक कहेंगे, और द्व्यच दो अच वाले जैसे घट शब्द है तो घटे न तरती, घटे का घट से तैर लेते हैं क्या, पार हो जाते हैं, कभी देखा है नहीं घट से तैरते हुए, नहीं देखा हमने, देखा है, देखो ये जो सिंघाड़े होते हैं ना, सिंघाड़े, सिंघाड़ा जानते हो, सिंघाड़ा जो खाते हैं उबाल करके भी और कच्चे भी, हल्का सा मिठास होता है उनमें अगर कच्चे हों तो, पक जाते हैं तो नहीं, तो सिंघाड़े की फसल कहाँ होती है, तालाब में, तालाब में बेल उसकी पनपती है और वहीं पर उस पर सिंघाड़े लग जाते हैं। अब वहां उनको तोड़ना है मान लो, और पूरे तालाब में छाए रहते हैं वो, उनकी बेल के पत्ते ऊपर, पानी नहीं दिखाई देगा, सर्वत्र बेल के उसके पत्ते ही दिखाई देते रहेंगे, सिंघाड़े की बेल के सिंघाड़े उसके लटक रहे होते हैं उसमें। अब उनको तोड़ने के लिए पानी में प्रवेश करना होगा, तालाब गहरे होते हैं, तो वहां क्या करते हैं कृषक लोग के बड़े से चार मटके लिए, चार, और चार मटके लेकर के, मटका होता है ना घड़े से बड़ा उसको मटका बोल देते हैं, उनको उल्टा रखा दो इधर दो उधर, और उनमें बांधे बांस फिर, ठीक है ना, उल्टा करके उनके जो मुख होता है उनमें बांस बांध दिए गए। अब उसको उतार दो जल में, अब वो क्या करेंगे, वो दोनों तरफ तो दो दो मटके रहेंगे और बांस क्योंकि बंधे हुए हैं उनमें, उन बांसों में बीच में बैठ जाएंगे वो। अब मटका डूबेगा नहीं, क्यों, मटका बड़ा है, उसका अंदर का जो अंतराल है, वायु भरी हुई है, वो पानी में अंदर घुस ही नहीं पाएगा क्योंकि मुंह उसका नीचे को है, जिधर से पानी घुसेगा वो नीचे को है मुख उसका, तो पूरे मनुष्य का भार वो ग्रहण कर लेते हैं और डूबते नहीं है, तो वो नाव बनाते हैं उसकी घट की, और वहां पर बैठ करके आराम से सिंघाड़े तोड़ते रहते हैं, वहां टोकरी होती है उसमें रखते रहते हैं और फिर किनारे को आ जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं ऐसे ही, तो ऐसे करके बहुत प्रयोग होता है इसका। तो घटे न तरती घटे का, कोई तैर करके जा रहा है बाहु के द्वारा तो बाहु का, यहां पर ठग का हो जाएगा वही इस सुक्तान तात कह उगंध होने से बाहु कह। आगे बदल गया अर्थ चरती। अब देखो ये वही बात यहां भी घटा लेना कि संस्कृतम को योग विभाग करके अलग किया उसका अपवाद आया, तरती को योग विभाग करके अलग किया, इनके योग विभाग का तात्पर्य सभी एक ही सूत्र में ले सकते थे, तेन दिव्यति खनति जयति जितम संस्कृतम तरती चरती सारे आ जाएंगे नहीं उसमें, तो तरती का किया उसका भी अपवाद बना था। अब इसका चरती को भी अलग किया है क्योंकि इसका भी अपवाद आगे आ रहा है, इसलिए है सारे अलग अलग ये। तो तृतीय समर्थात प्रातिपद का चरती इत्यस्मिन अर्थे ठक प्रत्यय होती। अब चर धातु दो अर्थों में दिए पाणिनि ने, गति भी अर्थ है उसका भक्षण भी अर्थ है, तो यहां दोनों में घट जाएगा। अब शकट से गाड़ी से कोई चल रहा है यात्रा कर रहा है गति कर रहा है शाकटिक, हस्ती से यात्रा कर रहा है तो हास्तिक, हास्तिका में वही ध्यान रखना है वो क हो जाएगा उसको, हस्तिन शब्द है नहीं यहां तो टी भाग का ही लोप हो जाएगा, हस्तिन और ठ को इको करके हस्तिक हास्तिक, दधि शब्द में हो जाएगा, दधि में जो है वहां पर क हो जाएगा, नहीं यहां भी क्यों क करें, दधि शब्द है यसे तीच लग जाएगा दधि कह दाधि कह। तो जहां शकटे ने चरती बोला या हस्तिना चरती बोला वहां तो गति अर्थ ले लेंगे, और जहां दधि शब्द बोला है दधना चरती यहां भक्षण अर्थ हो जाएगा, दोनों अर्थों में प्रयोग हो गया। आगे है आकर्षात स्थल, ये इसका अपवाद बना। आकर्षात पंचम एक वचनांतम स्थल प्रथम एक वचनांतम, आकर्ष ये वो नहीं है आकर्षण वाला आकर्ष, तो ये जो आकर्ष है ये इसको हिंदी में या उर्दू में जो चला है शब्द कसौटी बोलते हैं, कसौटी का प्रयोग बहुत होता है भाषा में भी, एक तो कसौटी वैसे चलता है शब्द सामान्य रूप से भी, और दूसरा कसौटी जो मुख्य अर्थ है इसका जिसे परीक्षण किया जाता है कि सोना या जो मूल्यवान धातुएं हैं वो असली हैं या नकली हैं, उस पर घिस करके उसका परीक्षण करते हैं, एक पत्थर होता है उसको कसौटी बोल देते हैं, उसके लिए कहा गया यहां पर आकर्ष शब्द। तो आकर्षण चरती है, आकर्ष को लेकर के उस कसौटी को लेकर के कोई व्यक्ति घूम रहा है अपनी आजीविका चलाने के लिए कह सकते हैं, और वो अपना कार्य करता है, कोई व्यक्ति सोना चांदी बेचता है उसको खरीदता है, लेकिन खरीदने से पहले उस पर घिस करके उसका परीक्षण करेगा वो, क्योंकि धोखा बहुत देते हैं इसमें लोग सोने चांदी के व्यापार में, तो उसे कहेंगे आकर्षिक। स्थल प्रत्यय है ये, शित भी है इसलिए स्त्रीलिंग में आकर्षिकी बन जाएगा। आगे फिर इसका अपवाद आया वही चरती का ही, तो परपादिभ्य स्थन परपादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम स्थन प्रथमी वचनांतम, ये भी प्रत्यय शित रखा गया है, यहां पर भी स्त्रीलिंग में ङीष कर लेंगे। तो परपादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य चरती इत्यस्मिन् अर्थे स्थन प्रत्यय भवति, यहां अनेकों शब्द आ गए हैं तो परपादी गण के रूप में ले लिया है, तो पहला शब्द इसमें आता है परप, परप है अश्व है रथ ये सब शब्द आते हैं इसमें, परप शब्द का अर्थ इन्होंने तो नहीं खोला यहां पर लेकिन अनादि कोश में इसका सूत्र आता है उसमें तीसरे पाद में, अगर तुम लोगों ने याद कर लिया है तो खष्प शिल्प शष्प वाष्प रूप परप तल्पाहा निपातन है वहां पर, और वहां स्वामी जी ने अर्थ किया है उसका परप शब्द का, वहां अर्थ किया है उन्होंने एक तो घर भी अर्थ किया है, दूसरा तृण अर्थ किया है बाल तृण जो घास होती है ना मुलायम वाली उसको बाल तृण बोल देते हैं वो भी अर्थ किया है। अब उनमें से यहां क्या घट सकता है ये तो प्रसंगवशी ही हो पाता है क्योंकि ये उदाहरण कहीं किसी साहित्य में वाक्य में कहीं प्रयोग में आए तो ज्यादा अर्थ की स्पष्टता होती है, केवल मात्र उसका बना बनाया उदाहरण परपिका उठा करके यहाँ रख दें तो अर्थ खोलने में बाधा आएगी, क्योंकि जब एक शब्द के प्रसंग वश अर्थ अनेकों निकल सकते हैं तो कौन सा अर्थ वहां संगत होगा उस रूप में वहां लेंगे। अब यदि हम कोई किसी पशु को लेते हैं तो परपेण चरति चर धातु भक्षण अर्थ में भी यदि ले लें तो परपेण चरति यानी अपना भक्षण जो है वो पर्प के द्वारा कर रहा है, अपना पेट भर रहा है, उस रूप में ले सकते हैं। और गृह अर्थ लेंगे या अर्थात चरति का अर्थ केवल चलना मात्र गति अर्थ लेंगे तो उस रूप में ले सकते हैं कि बाल तृण में भी, कि कोई व्यक्ति बाल तृण को लेकर के और घूम रहा है, बेचने के लिए कह सकते हैं जैसे पीछे आया था आकर्षण चरति, तो यहाँ वो भी हो सकता है। तो स्पष्टता तो वाक्यों में ही आती है, ये वाक्य नहीं है तो टुकड़े हैं उदाहरण के रूप में एक एक शब्द मात्र। जहां एक ही अर्थ होता है वहां तो स्पष्टता हो जाती है उदाहरण में। अश्व न चरती, अब यहां तो स्पष्ट हो जाता है अश्व न चरती, अश्व के द्वारा कोई यात्रा करता है, घुड़सवारी घुड़सवारी करते ही है तो अश्व कह और स्त्रीलिंग में अश्व की। एक और अपवाद आया, अभी वही चल रहा है चरती का, तो तीन अपवाद हो गई है। स्वगणात ठै च, स्वगणात पंचम एक क्वचनांतम, ठै प्रथम एक क्वचनांतम च्यापदम। अब पीछे यथाविहित तो यह यथाविहित भी नहीं कहा जाएगा, जो अधिकार चल रहा है वो तो ठक का चल रहा है और इनके चरती सूत्र से ठक की प्राप्ति थी, यहां इसने ठै किया और च से स्थान भी लिया है तो ठक और ठै में तो केवल स्वर का ही अंतर आएगा। तो स्वगण प्रातिपदिका तृतीय समर्थात ठय ठन इत्येतो प्रत्ययो भवतः चरति इत्यस्मिन् अर्थे। अब स्वगणेन चरति, स्वगण स्व कहते हैं कुत्तों के लिए, उनका समूह स्वगण, तो उनके द्वारा जो यात्रा करता है, वहां देखा है ना पर्वतों पर या जहां बिल्कुल ही बारह घंटे हर समय पूरे 12 महीने बर्फ ही रहती है जहां पर, तो वहां यात्रा करने के लिए ये ऐसे वाहन नहीं चला करते कि कार से यात्रा कर रहे हैं या अन्य किसी वाहन से या साइकिल से या बाइक से, ये तो चलेगा नहीं वहां बर्फ के ऊपर, विशेष करके जहां वो एस्किमो नाम की जाति सुनी होगी एक, वो तो प्राय करके जो छोटी सी एक गाड़ी बना लेते हैं और उसमें 8-10 कुत्ते बांध दिए वो खींचते हैं उस गाड़ी के लिए। तो पूरा हो गया स्वगण स्व का समुदाय, और खूब सामान ढोते हैं यात्रा करते हैं उस गाड़ी में बैठ जाएंगे, वो गाड़ी ऐसी होती है बर्फ पर जैसे कि स्कीइंग करते हैं ना बर्फ पर, वैसे ही उस गाड़ी को चलाते हैं, वहां कुत्ते खींचते हैं बड़ी सरलता से। तो स्वगण ने चरती स्वागणिक स्वागणिकी, ये तो हो गया उसका ठय का उदाहरण, और जब स्थान करेंगे तो आदिवच को वृद्धि नहीं होगी तो स्वगणिक स्वगणिकी ये बन जाएंगे। अब बदला सूत्र, तो वेतनादिभ्यो जीवति, वेतनादिभ्य पंचमी बहुवचनांत जीवति क्रियापदम। तो वेतनादि ये गण हो गया यहां पर, वेतनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तृतीय समर्थेभ्य जीवति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। अब जीवति का अर्थ यहां पर जिंदा रहता है ऐसे नहीं, कहने का तात्पर्य जो अपने जीवन को चलाने के लिए आजीविका के रूप में आय जिससे होती रहे, ऐसे किसी कार्य को जो पकड़ता है उससे प्रत्यय करेंगे। अब कोई वेतन प्राप्त करके ही अपना जीवन चला रहा है तो वेतने न जीवति वही तनिक सेवकों को बोलते ही है कर्म कर। जाले न जीवति, तो जाले न जीवति का अर्थ ये नहीं है कि जाल साजी करके जीवन चला रहा है, यहां जाले न जीवति जाल के द्वारा जीवन चला रहा है, जाल को बेच करके। तो जाल बहुत से होते हैं जैसे मच्छरदानी आदि है या अन्य भी बहुत से जाल बनते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं खेल करते हैं लोग है, बैडमिंटन खेलते हैं उसके भी जाल होते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो उनकी उनके द्वारा जो अपनी आजीविका चलाता है वो जाल कहा। और ठग विद्याई करने वाले को भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत से लोग ठग करके ही अपना जीवन चलाते हैं, आज इसको ठगेंगे वो कल उसको ठगेंगे ऐसे ही। आगे इसका फिर अपवाद आया, वस्न क्रय विक्रयात ठन, यहां ठन प्रत्यय हो रहा है। वसन क्रय विक्रयात पंचम एक वचनांतम ठन प्रथम एक वचनांतम। इसमें क्रय विक्रय एक ही शब्द है, लेकिन जैसे पीछे था राष्ट्रावार पारात घखु में अवार पार, तो अवार पार इकट्ठा भी ले लिया गया था, अवार को अलग पार को अलग करके भी प्रत्यय किया गया था। ऐसे ही यहां पर भी क्रय विक्रय मिलाकर के भी एक शब्द बन जाएगा और क्रय या विक्रय अलग अलग करके भी प्रत्यय हो सकता है। तो तृतीय समर्थाभ्याम वसन क्रय विक्रय इत्यताभ्याम जीवति इत्यस्मिन् अर्थे ठन प्रत्ययो भवति। वसन कहते हैं वस्त्र के लिए, वस्त्रों का व्यापार करके कोई व्यक्ति आजीविका चलाता है तो वसने न जीवति वसनिकः। आगे किसी वस्तु का नाम नहीं लिया। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का तात्पर्य कोई वस्तु पहले खरीदी और उसके बाद उसको बेच दिया। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो ऐसे लोगों के लिए जो क्रय विक्रय करते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में, यानी ऐसे व्यापारी कहलाते हैं आढ़ती व्यापारी। आढ़ती ये शब्द प्रयोग में आता है हिंदी में। वो क्या करते हैं कि कोई भी मौसम की जो वस्तुएं आती हैं, जैसे मान लो गेहूं का, गेहूं की ऋतु आई तो बहुत सारा गेहूं इकट्ठा वो करते हैं, खरीद लेते हैं उस समय किसानों से और फिर उसको बेचते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि इधर से लिया उधर बेच दिया, इधर से लिया उधर बेच दिया, संग्रह नहीं रखते वो, इधर आया उधर गया। ऐसे आलू के व्यापारी बहुत से होते हैं, इस प्रकार के तात्कालिक होते हैं, ये ऋतु के अनुसार बनते हैं ये व्यापारी, वो उन्हीं महीनों में अपना पूरे वर्ष का कमा लेते हैं कुछ ही महीने में, क्योंकि जब उस वस्तु का समय खत्म हो जाता है तो उनका कार्य समाप्त हो गया। तो इस तरह से क्रय विक्रय करने वाले क्रय विक्रय का, और केवल खरीद के एक संग्रह करने वाले जो कालांतर में जाके बेचेंगे वो क्रय कहा। अब संग्रह खूब कर लिया है, अब देखा कि यहाँ शॉर्टेज हो रही है किसी वस्तु की, अब जाकर के मार्केट में निकालेंगे तो विक्रय कहा। तो इस तरह से ये बन जाते हैं शब्द। आगे एक और अपवाद दिया, लेकिन साथ में ठन भी ले लिया है इधर से, लेकिन उसका तो अपवाद ही बनेगा ठग का। तो आयुधात छ, आयुधात पंचम एक वचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपद। आयुध प्रातिपदिका तृतीया समर्थात छ ठन इत्येतौ प्रत्यय भवतः जीवति इत्यस्मिन् अर्थे। आयुधे न जीवति, अब आयुध से जी रहा है का तात्पर्य, आयुध चला करके जी रहा है तो हम सैनिक बोल सकते हैं योद्धा। और एक होता है आयुध का व्यापार करके, शस्त्रों का व्यापार करके, वर्तमान में हम देखें तो सारे देशों में सबसे बड़ा शस्त्रों का व्यापारी कौन है, अमेरिका, सब जानते हैं। शस्त्र बनाता है, दूसरे देशों को लड़वाता है और उनके लड़ाई में अपने शस्त्रों को बेचता है, सप्लाई कर देता है वहां कि लो हमसे खरीदो और लड़ते रहो आपस में, हमारी इनकम कराते रहो। तो आयुधीय आयुधी कहा, छ प्रत्यय दोनों बन जाएंगे ठन का आयुधी कहा। अगला सूत्र जी अलग अर्थ को लेकर क्या रहा है, हरति उत्संगादिभ्यः, हरति क्रियापदम, इसमें ऐसी अर्थ बहुत आ रहे हैं जो कि क्रियाओं के रूप में है। और देखो अब तक शायद यही है, रिकॉर्ड टूट तो नहीं गया है कहीं, दिव्यति घनति जयति जितम में चलो निष्ठा है लेकिन वो भी क्रियापद ही है। आगे फिर तरति, फिर चरति, फिर जीवति, फिर हरति, अभी टूटा नहीं है रिकॉर्ड है। संस्कृतम वो भी तो क्रियापद ही है, वो भी क्रियापद ही है, निष्ठा क्रिया में ही मानेंगे उसके लिए एक जैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो उत्संगादिभ्यः, उत्संगाद्रियेषां, संग्रह कर दिया है शब्दों का गण बना करके, उत्संगादिभ्यः तृतीय समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः हरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। उत्संग, उत्संग कहते हैं गोद के लिए, प्रसिद्ध शब्द है ये, तो गोद में किसी को ले जा रहा है। उत्संगे न हरति, जैसे बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। औत्संग कहा, उडुप शब्द पीछे भी आया था उदाहरण के रूप में, वही छोटी नाव जो होती है, तो उडुपे न हरति, उडुप के द्वारा किसी को ले जा रहा है नाव के द्वारा, तो औडुपी कहा। अब इसका अपवाद आ गया, भस्त्रादिभ्य ष्ठन, भस्त्रादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ष्ठन प्रथम एकवचनांतम, भस्त्रादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तृतीय समर्थेभ्य हरति इत्यस्मिन् अर्थे ष्ठन प्रत्ययो भवति। यहां पर जो शब्द है पहला भस्त्रा, तो भस्त्रा ये भी वर्णादि कोश में इसकी व्युत्पत्ति दी है, सूत्र आया है पाणिनि का, हुयामा हुयामा श्रु भस्येभ्य स्त्रन, चौथे पाद में है ये हुयामा श्रु भस्येभ्य स्त्रन, तो उसमें भस धातु आई हुई है, भस धातु से त्रन प्रत्यय करके भस्त्रा बना है। अब अर्थ भी उसका प्रसिद्ध ही है, भस धातु से जो भस्त्रा बना है, तो वो जो जिसमें भूनते हैं ना पदार्थों के लिए अन्न के लिए, और एक वो भी है उसको भी कह देते हैं जिससे वायु करते हैं उसमें अग्नि को तीव्र करने के लिए, जिसको धोकनी शब्द बोलते हैं हिंदी में, धोकनी। अब तो विद्युत यंत्र आ गए हैं, उसके द्वारा वायु पहुंचा करके अग्नि को तीव्र करते हैं और अन्न को भूनते हैं उसमें। लेकिन यहां पर भस्त्रया हरति जो कहा है, तो हर हिरिधातु का तो अर्थ गति भी है, प्रापण भी है, कौन सा संगत होगा, तो वही बात है कि वाक्य के ऊपर निर्भर है, जहां ये प्रयोग आएंगे वहां प्रसंगानुसार कौन से अर्थ की संगति ठीक प्रकार से रहेगी, उस आधार पर अर्थ हो पाएगा। एक शब्द और दिया है इसमें भरट शब्द, तो भरट शब्द भी आचार्य है जनिदाच्यु श्री व्रि मदीश्यामि नमि भृंभ्य इत्वन्त्वन्त्नाः, हाँ वो बड़ा सूत्र है, तो उसमें लास्ट में हाँ उसमें दिया हुआ है, उसमें अनेक सारे शब्द हैं, अनेक सारे जो धातुएं और प्रत्यय भी उसमें अनेक हैं, तो वहीं पर भरट शब्द जो बनाया है और उसका अर्थ वहां दिया है, शायद कुलाल अर्थ दिया है वहां, और कुलाल बोलते हैं उसके कुंभकार के लिए। अब यहां पर हरति अर्थ कैसे जोड़ेंगे इसमें, कुलाले न हरति या भरटे न हरति, तो या तो अर्थ कोई दूसरा भी संभव हो सकता है, क्योंकि जितने अर्थ दिए हैं इतने ही अर्थ नहीं होते हैं शब्दों के, और भी अर्थ हो सकते हैं, संभावनाएं सदा बनी रहती हैं प्रयोग के अनुसार। तो हरति अर्थ लेकर के घटाना वही है, या तो गति अर्थ निकले या पहुंचाना, गति प्रापण योग, गति में भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति कौन सा संगत हो सकता है, तो यहां तो केवल उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि भरट शब्द से ऐसा प्रत्यय किया गया, ऐसा ऐसा शब्द बन गया, बस प्रयोग कहाँ हो रहा है ये यहाँ का विषय नहीं बन पाता है, ये तो जहां आएगा वहां देखा जाएगा। तो भरटी कह, भरटी की स्त्रीलिंग में शित होने से ङीष हो जाएगा, इसमें बहुत से प्रत्यय आएंगे जो शित रहेंगे साथ में, पीछे भी आ चुके हैं ऐसे ये है, और भी आगे आएंगे, अभी आगे भी विकल्प है ये इसका विकल्प से किया है अपवाद के रूप में, विभाषा विवधात, विभाषा प्रथम एक वचनांतम विवधात पंचम एक वचनांतम, यहां शब्द है विवध, तो विवध तो वर्तमान में बहुत चला था ये कुछ दिन पहले, जो कांवड़िया जो कांवड़ लेकर के जल लाते थे गंगा इत्यादि से नदियों से और मंदिरों में जाकर के शिव के ऊपर उसको चढ़ाते थे, अब तो समय निकल गया उसका, बहुत चलता है यहाँ उत्तर भारत में, तो पूरा एक बवाल सा मच जाता है, बहुत ज्यादा सारे सड़कों को जाम कर देते हैं सब, तो वही है यहां पर विवध शब्द ये, तो विवधे न हरति, कांवड़ को लेकर के और उससे जल को ले जा रहा है या अन्य जिस वस्तु को भी, तो विवधिक विवधिकी दो प्रत्यय है ना यहां पर विकल्प से, क्योंकि इष्ठन करेंगे तो विवधिक विवधिकी, और दूसरे पक्ष में फिर जो प्रत्यय पीछे कहा गया था इससे हरत्युत्संगादिभ्य उसे ठक हो जाएगा, तो वैवधिक वैवधिकी। आगे भी अपवाद है अण कुटिलिकाया, अण प्रथम क्वचनांतम कुटिलिकाया पंचम क्वचनांतम, अब यहां जो प्रातिपदिक लिया है ये कुटिलिका, अब कुटिलिका के अर्थ जैसा व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है यहाँ पर, अगर हम गति रूप में लेते हैं तो टेढ़ी गति कुटिल टेढ़े को बोलते ही हैं, अथवा कुटिलिका उसको भी कह देते हैं कि जैसे कोई वस्तु को खींचने के लिए, मान लो अग्नि में से किसी वस्तु को निकालना है तो हाथ तो डालेगा नहीं कोई, तो वहां पर कोई ऐसा लोहे का सरिया जैसी बना करके लंबी सी और उसके नोक को मोड़ देते हैं, हुक जैसा बना लेते हैं जिसमें फंस करके वस्तु खींच आती है बाहर के लिए, तो कुटिल कर दिया ना उसको, मोड़ दिया आगे से टेढ़ा कर दिया, तो उसको भी कुटिलिका शब्द से कहा गया है। तो यहां जैसे उदाहरण दिया है कुटिलिकया गत्या, गति अर्थ में लेते हैं जब, कुटिलिकया गत्या व्याधम हरति कौटिलिको मृगः, तो मृग यहां पर अभिधेय के रूप में लिया और मृग को कहा गया कौटिलिक, तो मृग को कौटिलिक कैसे कह रहे हैं, कुटिलिकया यानी गति टेढ़ी मेढ़ी गति से भागता है वो, लेकिन कभी कभी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने पर भी जो शिकारी होते हैं उनसे नहीं बच पाता, शिकारी उसको फिर भी पकड़ लेते हैं, वो तो भागने का प्रयास करेगा, बचेगा ही जितना भी संभव है यथा सामर्थ्य बचने का प्रयास करेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो शिकारी यहाँ पर हम किसी मनुष्य को भी ले सकते हैं और जो सिंह आदि जो प्राणी हैं हिंसक वो भी शिकार करते हैं, तो मृग कैसे भागेगा बचने के लिए, एकदम छलांग मारेगा टेढ़ा मेढ़ा होकर के, अब इतनी शीघ्रता से सिंह इतना नहीं मुड़ पाता है जितना शीघ्रता से वो हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं। तो कुटिलिका गति से टेढ़ी गति से वो व्याध को प्राप्त हो रहा है, शिकारी तक पहुंच जाता है, कहने का तात्पर्य है। तो ऐसा मृग कहलाएगा कौटिलिको मृग। दूसरा दिया इन्होंने वही जो कुटिलिका बना लिया सरिया को टेढ़ा करके, कुटिलिकया हरति अंगारान, अंगारों को निकाल रहा है उसमें से, तो कौटिलिका कर्मारह, कर्मार हो गया कुंभकार या अन्य कोई भी कर्म करने वाला जो आजीविका के रूप में अनेक व्यवसाय उनमें से किसी को चुन लिया उसको कर रहे हैं, उनको कर्मार कह देते हैं, कर्म करने वाले। अच्छा चिमटा नहीं है, चिमटा को टेढ़ा तो नहीं करते ना, कुटिल थोड़ा कुटिल भी तो रखे अगला भाग तब हो सकता है, चिमटे में दो भाग होंगे फिर दोनों से पकड़ करके लाएंगे, और कुटिलिका में क्या एक ही टूल से वो आगे का भाग मुड़ा हुआ है वो आगे को खींचाएगी वस्तु, ये अंगारों को ही खींचना है मान लो वो भी खींचाएंगे आगे के लिए, ये जो लोहे के यंत्र बनाए जाते हैं गर्म करके बिल्कुल लाल करके, तो वहां भी ऐसे ही प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं जो अग्नि के अंदर से उसको पदार्थ को उठाएंगे जो लाल हो चुका है लोहा, तो वहां भी ऐसे ही पकड़ वाले पदार्थ होते हैं। आगे अर्थ बदल गया, अब निर्वृत्ते अक्ष द्यूतादिभ्य, ये तो शैली पीछे देख ही चुके हैं पाणिनि की हम, कि सप्तमी में भी दे देते हैं अर्थ शब्द को जो अर्थ होता है उसमें, तो निर्वृत्ते सप्तम एकवचनांतम अक्ष द्यूतादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ये भी शब्दों का संग्रह करके गण बना दिया, पहला शब्द उसमें अक्ष द्यूत, तो अक्ष द्यूतादिभ्य तृतीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य निर्वृत्ते इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। निर्वृत्त और निवृत्त इनका ध्यान रखना है भेद का, तो ये निर्वृत्त कहते हैं बनी हुई बनाना बनाई जाने वाली वस्तु जो होती है, जैसे अक्ष द्यूतेन निर्वृत्तम, अक्ष द्यूत अक्षों के द्वारा जो द्यूत क्रीड़ा की गई जुआ खेला गया, तो वो जुआ का नाम हो गया पूरा अक्ष द्यूत, पूरी क्रिया का नाम, और उस क्रिया के द्वारा जुए की क्रिया के द्वारा किसी ने वैर उत्पन्न कर लिया, और वैर उत्पन्न कब होता है कि जीतने वाला जीत जाता है और जो हारने वाला होता है उसकी बहुत ही दयनीय दशा कभी कभी हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास में, वो उससे अनुनय विनय भी करे कि भाई थोड़ा सा मुझे दे दो इसमें से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा अब, और वो नहीं देता, हो गया देखो वैर उत्पन्न हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा यह है कि कोई जीता और जीत करके जितना धन जीता है वो सामने वाला दे नहीं रहा है उसको, हो गया देखो वैर उत्पन्न कि मैं जीता हूं और ये सामने वाला हारा है फिर भी नहीं दे रहा मुझे, तो कैसा भी हो सकता है, तो उस वैर का नाम हो गया आक्ष द्योतिकम, निर्वृत्त अर्थ में। अगला शब्द जानु प्रहृति। अब जानु प्रहृति में जानु तो घुटनों को बोलते हैं, गीतोणादि कोश में प्रथम पाद में ही है ना सूत्र जानु का, द्रिसनी जानी चरी चटी रही भ्यो योण दारु सानु जानु चारु चाटु राहु, ये उदाहरण है इसके। तो घुटने को बोलेंगे और प्रहृति कहेंगे प्रहार के लिए, तो जानु का प्रहार घुटने का प्रहार। अब उससे क्या उत्पन्न ये तो प्रयोग कहीं आए तो पता लगे, उसे झगड़ा उत्पन्न हो गया या किसी के घुटना मार दिया क्या हुआ, तो जो भी है जानु प्रहृति से उत्पन्न जानु प्रहृति ना या नहीं जानु प्रहृत्या निर्वृत्तम। अब यहां जब ये ठक प्रत्यय करेंगे तो इस सुक्तांतात का सूत्र लग जाएगा, नहीं उसकी तो नहीं पड़ेगी आवश्यकता, वो तो यसे तीचा ही लग जाएगा, हाँ क्योंकि इकारांत ही शब्द रहा ये, तो जानु प्रहृतिकम। अब यहां पर जो अगला सूत्र आ रहा है, अनवृत्ति तो इसी की जा रही है निर्वृत्ति की, तो ये अगला सूत्र हम पीछे भी देख चुके हैं, इसका प्रयोग आया था जहां पर तीसरे अध्याय में जो सूत्र पढ़ा था हमने द्वितः क्त्रीहि, तो द्वितः क्त्रीहि में डू शब्द की जहां पर संज्ञा हुई है जिन धातुओं में उनसे एक त्रि प्रत्यय कहा गया था, और तीसरे अध्याय में ये हमने देख ही चुके हैं कि जहां भी हम किसी धातु से प्रत्यय करते हैं और प्रत्यय करके सीधा प्रातिपदिक बना लिया प्रयोग करने लगे। लेकिन उस सूत्र में ये विशेषता थी कि जिस सूत्र से हम कृत्रि प्रत्यय कर रहे हैं उस कृत्रि प्रत्यांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते थे वहां पर, क्योंकि वहां ये सूत्र जुड़ जाता था, ये नित्यम शब्द इसीलिए पढ़ा गया है इसमें, ये अन्य प्रत्ययों में ऐसी बात नहीं थी कि साथ में कोई और प्रत्यय भी करना पड़ेगा तभी प्रयोग कर पाएंगे, ऐसा बंधन औरों के साथ नहीं था, लेकिन कृत्रि प्रत्यय के साथ ये बंधन जुड़ा हुआ था कि जब भी आप करोगे तो स्वतंत्र इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो विग्रह कैसे करेंगे, ये समस्या भी आती है, जैसे यहां देखते हैं त्रेर मम नित्यम, त्रेह पंचम ये कुछ नांतम मप प्रथम कुछ नांतम नित्यम प्रथम कुछ नांतम, त्रेह में त्रि प्रत्यय ही है तो त्रि प्रत्यांतात तदंत विधि लेंगे त्रि प्रत्यांतात तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात निर्वृत्तम इत्यस्मिन अर्थे नित्यम मप प्रत्ययो भवति, ये नित्यम और तो कहीं कहा नहीं गया था, तो यहां पर त्रि प्रत्यांत शब्द पीछे से लिया, तो बना लिया हमने पच धातु से, क्योंकि डुपचस डू लगा हुआ है द्वितह त्रि से त्रि प्रत्यय करके बना लिया पक्त्री। अब पक्त्री से ही तो विग्रह करना चाहिए, अब जैसे यहां पीछे कहा गया था अभी निर्वृत्ति अक्षद्युता दिव्य है कि अक्षद्युते न निर्वृत्तम, तो यहां भी पक्त्री का प्रयोग करके पक्त्रिणा निर्वृत्तम ऐसे बोले फिर, लेकिन पक्त्रिणा में हम तृतीय व्यक्ति लाए कैसे, क्योंकि पक्त्री शब्द स्वतंत्र त्रि प्रत्यांत प्रयोग के लायक ही नहीं बना अभी, क्योंकि यहां मप बैठा हुआ है नित्य ही आने के लिए, तो इसलिए विग्रह तो ऐसे ही करना हमें पाकेन निवृत्तम ही बोलना पड़ेगा। अब पाकेन निवृत्तम कहा है तो प्रत्यय पाक से नहीं करना है, मप प्रत्यय पक्त्री से करना है, विग्रह पाक से किया गया क्योंकि पक्त्री से कर नहीं सकते, ऐसे ही वप वापेन निवृत्तम ऐसे विग्रह करेंगे, लेकिन जिससे प्रत्यय करेंगे वो होगा शब्द उपत्री वप धातु से, वहां भी डोवप बीज संताने छेदने च, तो वो भी द्वित है द्वितहक्त्री ही, तो इस तरह से ये सूत्र नित्य ही मप प्रत्यय करेगा। आगे इसका अपवाद हुआ, अब इसका निर्वृत्ति अक्षद्युतादिभ्य का कि अपमित्य याचिताभ्याम कक कनौ, अपमित याचिताभ्याम पंचमी द्विसनात, इसका अपवाद भी नहीं कहेंगे निवृत्ति अक्षद्युतादिभ्य, क्योंकि वहां तो अक्षद्युतादि गण बोल दिया है, एक स्वतंत्र सूत्र ही माना जाएगा निर्वृत्त अर्थ में प्रत्यय करने वाला, अपवाद तो तब बोलेंगे ना कि वो सूत्र से प्राप्ति दिखाएं पहले, लेकिन वहां तो गण बोल दिया है, अगर सारे प्रातिपदिक ले लेते हैं सामान्य रूप से तब अपवाद कह सकते थे। अपमित्य और याचित। अपमित्य ऐसे ही ये ल्य प्रत्यांत शब्द है, ये अपमित्य याचित इत्येताभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम, दो ही शब्द हैं दो ही प्रत्यय, यथासंख्यम कक कन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः निर्वृत्तः इत्यस्मिन् अर्थे। तो अपमित्य शब्द का अर्थ देखेंगे पहले, तब निर्वृत्त शब्द जोड़ेंगे उसके आगे। अपमित्य का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि मा धातु आती है नापने तोलने अर्थ में, तो वहां पर एक जैसे याचते इन्होंने ध्यान दिया है इसमें, नहीं याचते नहीं निर्वृत्त, जैसे अपमित्येन अपमित्य, अपमित्य से करेंगे तो अपमित्य न नहीं कह पाएंगे, तृतीय समर्थ जैसे कहा है ना यहां पर, लेकिन अपमित्य शब्द तो अव्यय बनेगा ल्य प्रत्यांत होने से, और अव्यय के रूप उस प्रकार से चल नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा अपमित्य निर्वृत्तम। यहां उदाहरण इन्होंने दिखाना चाहिए, विग्रह नहीं दिखाया बिल्कुल भी। तो अपमित्य अपमित्य निर्वृत्तम, यानी कि बिल्कुल नाप तोल करके जितना होना चाहिए उतना लेकर के और कुछ बनाया। अब बनाया में खाद्य पदार्थ भी कोई हो सकता है ना, जो रेसिपी देखी उसकी पूरी, और उसी आधार पर उतनी उतनी मात्रा में सारे पदार्थों को लेकर के, या फिर कोई औषधि बनाई तो औषधि में जो अलग अलग योग करते हैं वस्तुओं का मिलाते हैं, उन सब में एक मात्रा होती है ना, कितना इतनी मात्रा में ये इतनी मात्रा में ये, ऐसे करके पूरा मिला करके और उससे निर्वृत्त बनाई गई कोई वस्तु औषधि आदि, तो आप मित्यकम। तो ये तो हो गया कक का उदाहरण। और दूसरा प्रत्यय था कन, तो कन किया गया है याचित शब्द से, याचितेन निर्वृत्तम, तो याचित क्या है मांगा हुआ, तो मांगी हुई कोई वस्तु उससे कुछ बनाया, उससे कुछ निर्वर्तन किया, तो उसे कहेंगे याचितकम। इन्होंने न तो व्युत्पत्ति दिखाई है न कोई अर्थ बताया है उसका, क्योंकि ये सब प्रयोगाधीन शब्द बन जाते हैं। अपमित्य शब्द जो है ना, अप उपसर्ग पूर्वक मा धातु से बनाते हैं, वो जो सूत्र है क्त्वा प्रत्यय करते हैं ना, उदीचा मांगो व्यति हारे, तो वहां पर उस क्त्वा के स्थान पर अप के साथ में समास करके ल्यप आदेश कर लेते हैं अपमित्य। तो विग्रह में ध्यान रखना है अपमित्य निर्वृत्तम, ऐसे ही विग्रह होगा, अपमित्य ने ऐसे नहीं बोलना है। आगे फिर अर्थ बदल रहा है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ